Δείξανα βόσκο άλλες βοβάλε. Δε θέλω μη τι να τις δω. Με business σύμπληξα μιγάλες και στην Αθήνα κατεκώ. Μια παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή. Τον Ταλάρα το θυμίζει Αθήνα, γυναίκα που κλαίει. Ναι. Και να κόβεται με την Τενεκεδούπολη. Τενεκεδούπολη, Τενεκεδούπολη. Αυτό. Ξέρω μια πόλη που η άσφαλτος καίει. Κάικα! Και δέντρου σκιά δεν θα βρει. Καίει το παγκάκι, δεν βοηθάει να καθίσει κάποιος. Είναι για το χειμώνα. Ναι, ή όταν μεγαλώσουν τα δέντρα εδώ και αποκτήσουν φυσική σκιά. Όπως βλέπετε. Μεγάλη ιστορία προχώνει σπουδαίη. Ήταν ή επιτάσσε κάποιοι τη φίλη. Εδώ θα πέσουνε κορμιά. Λιγνάρι και τάφος της γη. Η πατρόα γη. Θυμίζεις Αθήνα. Τένε και δούπολη. Τένε και δούπολη. Αθήνα, Αθήνα, πεθαίνω μαζί σου. Εδώ τι θέλεις κάνεις και κανέναν δεν ρουτάς. Στο χωριό για να φιλήσεις νιώθεις ακλήφτο κουτάς. Μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Σε αυτό που λέει ο Τσίπρας για το χάρτινο τσίρκο, βάλε το χάρτινο τσίρκο από τρύπες. Εμείς όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε εδώ για να πάει ο τόπος μπροστά. Να γίνουμε ένα χάρτινο τσίρκο. Χάρτινο τσίρκο, μόλις σε βρίσκω. Γέλια σκεπάζουν κάθε αστείο μου λιγμό. Μέσα σου θέλω για πάντα να ζήσω. Σαν τη σκιά στο πανηγύρι των σκιών. Εμείς όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε εδώ για να πάει ο τόπος μπροστά. Ό,τι σκοτώνει τη δική μου χαρά είναι μια φάρσα που με κόβει στα δύο. Με πιάνει από το χέρι και με λόγια γλυκά. Σαν παιδί μου οδηγάει στο κορφό σου σφαγείο. Ότι αυτό ακριβώς είναι ο μετασχηματισμός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ένα χάρτινο τσίρκο. Και να με ξανά. Ένα χάρτινο τσίρκο. Με κάνει να κλαίω. Και θέλω μαστίος. Γίνω μαστίος. Γελάτε. Γιατί γελάτε κύριε. Γιατί γελάτε κύριε. Γελάτε. Στου σπίτς του κακουσάλες. Δεν μ' αντά ξαναγερνώ. Στάνεις και βοβάλες. Να γίνουν όλα ρε μαδιό. Με πολλές σαν παραμύθι θα τα βρω. Παστόνια δεν θέμ παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο τον ξυφτήλα. Και να μου βάλει την Παρασκευή, κυρία τη χθεσινή, που έρθει για το οικόπεδο στα Σπάτα. Ναι. Μεσητικό γραφείο, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, πουλάμε. Τον κύριο Γεωργίου θέλω, που έχει αναλάβει το οικόπεδο. Έχετε δει κάποια αγγελία? Όχι, πουλάω εγώ το οικόπεδο. Σε ποια περιοχή? Είναι στα Σπάτα. Πόσο πάει για να βρω, το πατάω στο σύστημα? Ορίστε. Πείτε μου πόσο έχει, το πατάω στο σύστημα να δω, να βρω την αγγελία. Να σας δώσω το συνάδελφο. Πόσο το έχετε? 30.000. Πόσα τετραγωνικά είναι? 500. Καλέ, χαμηλά δεν το δίνετε? Εντάξει. Είναι εκτός σχεδίου? Ναι. Α, γι' αυτό. Τώρα έχει λογική. Είναι από κληρονομιά? Ναι. Έχετε πληρώσει φόρο κληρονομιάς? Εννοείται. Και αποδοχή έχει γίνει και από όλα. Τέλεια. Έχετε κάποια αντίρρηση να σας το πάρει το κράτος που υπάρχει μια ανάγκη? Τι είπατε? Λέω, θα γίνει μια απαλωτρίωση, δεν είναι κάτι σοβαρό, και θα περάσει το όνομα Μητσοτάκης Κυριάκος. Θα περάσει το οικόπεδο? Ναι. Περνάει ο δρόμος από εκεί του μέλλοντος. Πώς θα περάσει το όνομα, αφού υπάρχει κτηματολόγιο, υπάρχουν. Ναι, καλά, τώρα αλλάζουν αυτά. Αλλά είναι να περάσει δρόμος από εκεί. Θα περάσει δρόμος. Ναι, για να πάει στο ελληνικό, περνάς από εκεί, γιατί είναι ο δρόμος της ανάπτυξης και του αύριο. Οπότε θα πρέπει να απαλωτριωθεί. Ελληνικό, τι δουλειά έχει, κύριε, το ελληνικό στα Θα γίνει μια μεγάλη αρτηρία. Κεντρική. Τι μου λέτε, καλέ τώρα, τι είναι αυτά που μου λέτε? Θα αποζημιωθείτε, θα πάρετε 2-3 χιλιάρικα, μην αγχώνεστε, από το κράτος. Άμα ζήσετε από τον κορονοϊό. Πόσο θα πάρουμε? 2-3 χιλιάρικα, νομίζω. Τι λέτε, καλέ, 2-3 χιλιάρικα. Φορολογητέα, ναι. Καλά, τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα και με συγχύζετε? Μητσοτάκι έχουμε. Εγώ δεν είμαι με το Μητσοτάκι. Α, τι είστε, κομμουνίστρια? Άμα μου πάρει το οικόπεδο, να του βγάλω τα μάτια του Μητσοτάκι. Είστε τίποτα κομμουνίστρια να σας στείλουμε απέναντι στη Μακρόνισσα? Κύριε, το τι πιστεύω εγώ. εγώ πάντως Μητσοτάκης δεν είμαι. Α, κατάλαβα. Για να έχεις οικόπεδο στα Σπάτα πιο πολύ για Πασόκ το κόβω. Όχι, δεν είμαι Πασόκ. Να, ναι, να τα βγάζουμε. Ούτε Πασόκ είμαι. Ούτε Πασόκ. Ούτε Μητσοτάκης είμαι, γιατί το Πασόκ συνεργάζεται με το Μητσοτάκη. Έτσι. Α, κατάλαβα, κουμούνι και λίγα σας κάνουνε. Πω, πω, πω. Καλά, έτσι και γίνει κάτι τέτοιο, θα πάω να κατασκηνώσω έξω από το μαξί μου. Πηγαίνετε, πηγαίνετε, χρεώνετε και το πεζοδρόμιο όμως, αν θέλετε θα νοικιάσετε στο Δήμο το πεζοδρόμιο, στο μαξί μου. Καλέ, τώρα τι είναι αυτά που... Θα βρείτε άκρη, είναι ο Ανιψιός Μπακογιάννης, όλα καλά, μην ανοχώνεστε. Τι Μπακογιάννης κύριε, τι σχέση έχει ο Μπακογιάννης? Ο Κώστας. Ωχ, Παναγία μου, τι να είναι αυτά τώρα μεσημεριάτικο. Θέλουμε να κάνουμε ένα πολυκατάστημα, αν δεν γίνει δρόμος, να κάνουμε ένα μόλ εκεί πέρα για τους σπατιώτες, γιατί δεν είχαν αρκετά. Μα εμένα το οικόπεδό μου είναι στα χωράφια, τι δουλειά έχει το μόλ εκεί? Τι θα τα κάνουν, τι είναι η Αττική, να έχουμε χωράφια? Πρέπει κάπως, πώς θα γίνει η αποκέντρωση? Πού θα ανοιχτούμε, στα Σπάτα πρώτα? Το χάνετε το οικόπεδο, μην τα πολυλογώ, μην υπολογίζετε αυτά τα λεφτά. Θα το πάρει το κράτος, θα γίνει απαλωτρίωση. Θα τα πάρει το κράτος. Ναι. Τι να πω, κύριε. Εγώ τη μεσητεία θα την πάρω κανονικά από εσάς όμως. Τι θα πάρει? Τη μεσητεία θα την πάρω εγώ τα λεφτά. Πώς θα πάρετε? Δεν συμφωνήσαμε, η συμφωνία είναι η συμφωνία, λυπάμαι. Θα έρθω από εκεί το γραφείο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που μου λέτε. Για ελάτε, ελπίζω να μην έχει φύγει μέχρι να δείτε το οικόπεδο. Το απόγευμα θα είστε στο γραφείο? Θα είμαστε. Τώρα δεν ξέρω το οικόπεδο άμα θα είναι εκεί που είναι. Στα χέρια σας. Μπορεί να έχει γίνει μεταβίβαση. Εγώ προχωράω το φάκελο. Τα λεφτά να φέρετε το απόγευμα. Μ' ακούτε? Νεκρή, από κορονοϊό θα πήγε. Σε νοιάζα απ' την πιλάδε του χωριού τα προξίνια. Τώρα μου πιαν θέλω μένω. Κι αν δεν θέλω λέω γεια. Μια παραγγελία την Παρασκευή, φιλαράκι. Θέλω να μου βάλεις αυτό με τον παπά που λένε και καλά ότι είναι τα μαγαζάκια και τα λοιπά. Με το θυμάσαι που είχε βγάλει ο αυτός που κάνει τον όμορφο κόσμο. Ο Αρναούτογλου. Ναι, ο Αρναούτογλου με τον υπόδρομο. Που λέει τα έχω χάσει όλα κάπως έτσι. Κάντε έτσι ένα μιξάρισμα. Κύριε παπά, όταν λέτε το μαγαζί, σε ποιο μαγαζί αναφέρεστε? Είχα μαγαζί, είχα ψαροταβέρνα, την έκλεισα. Μου τα φάγανε όλα στον υπόδρομο και την ψαροταβέρνα την έχασα στον υπόδρομο. Το μαγαζί του κυρίου Μιονή. Το μαγαζί. Ναι, βεβαίως, ήταν τεράστιο το μαγαζί του κύριου Μιονή. Είναι η δική σας φωνή αυτή, κύριε παπά, που ακούσαμε? Είναι η δική μου φωνή, ναι. Κέρδαγα 80.000, πέφτανε 4 εκατομμύρια πάνω στο τραπέζι, έριξα ντόρτια, τα χάσα μετά όλα. Βγάζεις λεφτά? Κίνια, τρομερή κίνια. Με έχει καρφώσει μάτι το μάτι, το φοβάμαι το μάτι. Με κουμπίνες και τερτίκια, κόνομα όπως σωστά. Και θα πάρω 5 σπίτια. Ο κύριος Παπαδημούλης. Στην Ακρόπολη μπροστά. Παραγγελιά για Παρασκευή. Τον Άδωνη για την ελιά και το λάδι που του φέρανε. Και κόντρα τον Ρίζο από τους γαμπρούς ευτυχίας. Ναι, αλλά πόσο χρονών είναι? Δεν μου λες πόσο χρονών είναι. Πολλές φορές τα λέει ο άλλος και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Και στο τέλος, εντάξει, δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο. Καλημέρα σας. Πριν κλείσουμε, θέλω να δείξω κάτι, Γιώργο. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό είναι λάδι από ελιές που ο μέσος όρος ηλικίας τους είναι 1500 έτη. Είναι ψημένοι. Όταν αυτό το λάδι, αυτοί τους τρεις ελιές και αυτό το λάδι γεννιόντουσαν στο μέσο όρο τους. Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Χτιζόταν η Αγία Σοφιά. Η μεγάλη, δεν είναι και σαν την Πελοπόννη. Στου σπίτς του Κακουσάλες δεν μ' αντά ξαναγυρνώ. Στάνες και βοβάλες να γίνουν όλα ρε μαδιό. Με απολύσαν παραμύθι θα τα βρω μπαστόνια δέθεν. Παραλίγο να πιστέψω τον κομπάρο τον ξυφτήλα. Θα μου βάλεις κάτι για την Παρασκευή? Να σου βάλω, μάνα μου. Να μου βάλεις, μάνα σου. Είσαι και το παρακράτος. Το ζαμπέτα με... Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχωρήτα. Σε θέματα προσωπικά και απορρίτα. Με τέτεκτιβ, κυποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Είναι η δική σας φωνή αυτή, κύριε παπά, που ακούσαμε? Είναι η δική μου φωνή, ναι. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Μπορούσες να φανταστείς. Εγώ έκανα τη Μοσχολή τώρα. Τότε που το έβρισε για τη Μοσχολή ότι θα έρχονταν τα μάμ για το παπακράτος που είχε κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άκη, το πάτε. Τον έχεις ψηφίσει, χαρά μου, Τον ψήφισες, ματάκια μου, Δεν πειράζει, καμάρι μου, δεν πειράζει. Το βάλω, γονέλα, για συγχώριο. Είσαι σκέτο,

και όλα το χωριό τα πέτσα. Τέντρα, γιάσκα και τεκλέτσα. Στο σπίτι του κάκου σάλες δέματα ξανά γερνώ. Στάνεις και βοβάλες να γίνουν όλα ρήμα δυο. Με πολλές παραμύθια θα τα βρω μπαστούνια δεν θα παραλίγο να πιστέψω τον κουμπάρο τον ξυφτήλα.